أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. صدق الله العظيم. محترم arkadaşlar, bir önceki dersimizde hatırlayacaksınız, Araf suresinde şeytanın Allah'ın Adem'e, Hazreti Adem'e secde emrini yerine getirme işinden, sonra rahmetten kovuluşundan, rejim edilişinden bahsetmiş idik. Bundan sonra söz Hazreti Adem'e tevcih ediliyor. Bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor: وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. Ey Adem, sen ve zevcen cennette oturun. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا, dilediğinizden yiyin için. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ, ama şu ağaca yaklaşmayın. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ, eğer o ağaca meylederseniz, yaklaşırsanız, ikiniz iki zalim olursunuz. Anlaşılıyor ki Cenab-ı Hak Hazreti Adem'i arzda yaratmış, sonra bütün meleklere secdeyle emretmiş, melekler secde etmiş, şeytan secde etmemiş. Bu hadiseden sonra Cenab-ı Hak Hazreti Adem'i cennete çıkarmış. Bu cennet bizim girdirileceğimiz cennet değil. Bu konuda uzun uzun sözler söylenmiş. Yani bizim girdirileceğimiz cennetle Hazreti Adem'in girdirileceği cennet arasında, girdirildiği cennet arasında üç fark var. Birincisi, Hazreti Adem'in girdirildiği cennette yasak var, bizim girdirileceğimiz cennette yasak yok. İkincisi, Hazreti Adem girdirildiği cennette ebedi kalmadı, biraz sonra indirilecek. Fakat biz girdirileceğimiz cennette ebedi kalacağız. Üçüncüsü, Hazreti Adem dışarıda belli bir imtihana tabi tutuldu da o imtihanı kazandı, ondan sonra cennete girmedi. Allah meccanen onu cennette iskan etti. Fakat biz öyle değiliz. Bizi Allah dışarıda yarattı. İmtihanı kazanan kişileri Allah cennetine ithal buyuracak. İşte ayeti kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor ki, biz dedik ki ey Adem, sen ve zevcen cennette oturun. Bu ayet-i kerimeden anlıyoruz ki kadının meskeni kocasına bağlıdır. Yani mesken konusunda kadın kocasına bağlıdır. Ben bu evde oturamam deme hakkına sahip değildir kadın. Kocası mesken olarak nereyi seçmişse kadın da o evde oturmak zorundadır. Bakın ayet-i kerimede ya Adem uskun ente, sen otur ve zevcuke, zevcen de otursun. Demek ki iskan konusunda, ev bark konusunda kadın kocasına bağlıdır. Ama fekula min haythu şiktuma, dilediğinizden yiyin için derken ikisine birlikte Allah ruhsat vermiş. Demek ki yeme içme konusunda kadın kocasına bağımlı değildir. Mesela ben patates seviyorsam, hanımım da patlıcan seviyorsa illa da patates pişireceksin deme hakkına sahip değilim. Bu konuda kadının da hakkı vardır, hürriyeti vardır, iradesi vardır. Yiyin için, وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ Ama şu ağaca dokunmayın. Hayatlarında bir yasak vardı. Cennette bir yasak vardı. Arkadaşlar, bu ağaç hakkında 100 kadar mesele saymışlar. İşte buğday ağacı demişler, darı ağacı demişler, mihnet ağacı demişler. 100 kadar mesele saymışlar. Armut muydu, kayısı mıydı, şeftali miydi? Zırvanın tevhili olmaz. Madem ki Allah bahsetmedi, biz de şuydu ya da buydu diye üzerinde fikir yürütmeyeceğiz. Eğer bize lazım olan bir şey olsaydı, kulluk adına bize lazım olan bir şey olsaydı, onu bilmediğimiz zaman dinimizin eksik olacağı lazım olan bir şey olsaydı, zaten Allah onu kitabında bize anlatırdı. Evet, Hazreti Adem ile Hazreti Havva'yı Allah cennette iskan buyurdu. Sonra bakın ayet-i kerime şeytanın artık onlardan intikam almak üzere harekete geçtiğini anlatır. فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ Şeytan o ikisine vesvese verdi. لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا Edep yerleri kendilerine açılsın diye, çirkin avret mahalleri kendilerine açılsın diye şeytan onlara vesvese verdi. وَقَالَ dedi ki مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّا اَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِد۪ينَ Dedi ki ey Adem ve ey Havva, şu ağacı Rabbiniz niçin sizin için yasakladı biliyor musunuz? Hazreti Adem ile Hazreti Havva hiç düşünmemişlerdi bile. Allah yasak kılmışsa yasaktır. Sebepleri araştırılmaz. İçki niye yasaktır? Niye içmesiniz içkiyi? Allah yasak kıldığı için değil mi? Yani siroz hastalığına yakalanırız endişesiyle mi? Hayır, Allah yasak kıldığı için. Niçin zina etmiyorsunuz? AIDS hastalığına yakalanırım endişesiyle mi? Hayır, Allah yasak kıldığı için. Niye oruç tutuyorsunuz? 11 ay yorulan midenizi dinlendirmek için mi? Perhiz için mi? Hayır, Allah emrettiği için. Niye namaz kılıyorsunuz? İşte diz kireçlenmelerini önlemek için mi? Hayır, Allah emrettiği için. Niye zekat veriyorsunuz? İçtimai dengeyi teessüs için mi? İnsanların yüzü gülsün diye mi? Hayır, Allah emrettiği için. İşte Hazreti Adem hiç düşünmemişti bile. Allah yasak kılmışsa bu ağaç yasaktır. Şeytan bir yorum getirdi. Dedi ki bu ağacı Allah şunun için yasakladı. Eğer siz bu ağaçtan yerseniz ikiniz iki melek olacaksınız. Adem ile Havva, ikiniz iki melek olacaksınız. Bir de ebediyen size ölüm gelmeyecek. Bakın hükmü bir yoruma tabi tuttu. Böylece Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın şahsında, nazarında hükmü hafifletmiş oldu. Yasağı hafifletmiş oldu. Kişi de şunu daha önce söylemiştim, hatırlayacaksınız. Geçen yıl derslerimize iştirak eden arkadaşlarımız bilirler. Kişi de bir konuda iki tane kanaat vardır. Ya da iki tane iman vardır. İki bilgi, iki kanaat vardır. Mesela biz namaz kılmak zorundayız. Nereden geldi bu bilgi, bu kanaat, bu iman bize? Allah'ın kitabından, peygamberin sünnetinden. Namaz kılmak zorundayız. Mutlaka namazı kılmak zorundayız. Bu bizim birinci kanaatimiz, birinci imanımız. Bizde ikinci bir kanaat daha var. Namaz kılmadığımız zaman da bir şey olmaz. İşte geçenlerde sabah namazını kılmadım da sanki gök kubbe başıma mı yıkıldı diye bizde ikinci bir kanaat daha var. İşte bizdeki birinci kanaat, ikinci kanaate galip gelirse biz namazı kılarız. Ama ikinci kanaatimiz, ikinci imanımız, birinci imanımıza galip gelirse biz namazı kılmayıveririz. Bir başka misal vereyim. Mesela ilim öğrenmek zorundayız. Mutlaka ilim öğrenmek zorundayız. Bu bizde bir kanaattir, bir bilgidir, bir imandır. Nereden geldi bu? İşte Allah'ın kitabından, peygamberin sünnetinden öğrendik ki mutlaka ilim öğrenmek zorundayız. Bizde ikinci bir bilgi, ikinci bir kanaat daha var. Bilgi öğrenmeden de yaşanabilir. Bak piyasada ilim öğrenmeyen yığınlarla insan var, sanki onlar yaşamıyor mu gibi, bizde ikinci bir kanaat daha var. İşte bu ikinci kanaat, birinci kanaate galip gelirse biz ilim öğrenmeyi terk ederiz. Ama birinci imanımız, yani birinci kanaatimiz, ikinci kanaatimize galip gelirse biz mutlaka ilim öğreniriz. İşte şeytan insana şöyle yaklaşır bakın. Kişideki birinci kanaati zayıflatmak, birinci imanı zayıflatmak, törpülemek, sonra kişideki zayıf olan, bilinç altında mevcut olan ikinci kanaati, ikinci imanı kuvvetlendirme adına gelir. Bakın, Hazreti Adem'de bir iman vardı ki o ağaçtan yenmemeliydi. Yasak belli. Değil mi? Onda belki şuur altında gizli ikinci bir kanaat daha vardı. Yendiği zaman da bir şey olur olmaz. Böyle bir kanaati belki vardı ya da yoktu. İşte şeytan geldi, Hazreti Adem'deki bu ikinci kanaati, ikinci imanı kuvvetlendirdi, birinci kanaati zayıflattırdı ve sonunda Hazreti Adem'e kulluğu terk ettirdi. Şimdi yeryüzünde yığınlarla şeytan tarafları var, şeytanın, iblisin askeri var. Hepsi de aynı ağızla hareket etmekte. Ya kardeşim, bu faizin yasaklığını nereden çıkardınız? Aslında Kur'an-ı Kerim'de yasak olan şey faiz değil ki, onun adı ribadır. Kur'an-ı Kerim'de yasaklanan şeyin adı ribadır. Halbuki bizim bugün bankalarda alıp verdiğimiz şeyin adı faizdir. Nereden çıktı ya? Biz riba alıp vermiyoruz ki, biz faiz alıp veriyoruz. Böylece ne yaptı bakın? İnsanlardaki birinci kanaati zayıflattı. İkinci kanaat, yani faiz yense de bir şey çıkmaz gibi insanlarda ikinci bir kanaat vardı ya, onu güçlendirdiler. Böylece insanları faize teşvik ettiler. Ya ne olmuş yani, başı aşmakla ne çıkar sanki? Düğünde bir defa olur kızım, ne olacak sanki? Koskoca ömründe bir defa olur, ne olacak sanki? Şu gelinliği giyiver, şu başını açıver. Açtığın zaman bu sana iki büyük fayda sağlayacak. Bir okul bitireceksin, diploma alacaksın, sosyal bir statü elde edeceksin, maaş alacaksın, belki de birilerine İslam'ı tebliğ ve talim edeceksin. Hazreti Adem'e de aynı şekilde yaklaştı ya, bu ağaçtan yediğiniz zaman vallahi fazla bir şey çıkmayacak. Kaldı ki bu ağaçtan yerseniz size iki de fayda sağlayacak. Neydi o? Hiç ölmeyeceksiniz, size hiç ölüm gelmeyecek. Bir de siz iki melek olacaksınız. Bugün kızlarımıza da şeytan taraftarları, iblisin çocukları aynı şekilde yaklaştılar. Açıverin kızım başınızı, korkmayın. İki büyük fayda sağlayacak size dediler. Ve işte bugün şeytan taraftarları yine şeytan mantığını kullanmaktadır. وَقَاسَمَهُمَا Onlara kasemle yemin etti şeytan o ikisine, Hazreti Adem'le Hazreti Havva'ya, اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاسِحِينَ Vallahi dedi, billahi dedi, ben sizin için nasihatçıyım. Hayırhahım, hayrınızı istiyorum. Size nasihatte bulunuyorum. Kötü bir niyetim yok dedi. Şeytan yeminler etti. Bugün pek çok şeytan dostu da Allah adını anarak kürsüye çıkmakta, Allah adını anarak sarık sarmakta, Allah adıyla insanlara nasihatte bulunmakta, fakat Hazreti Adem'le Hazreti Havva'nın yanıldığı gibi pek çok zavallı Müslüman da bu şeytan karakterli insanları tanıyamıyor. Allah adını andığı için sarık sardığı, cübbe giydiği, sakal bıraktığı, kürsüde konuştuğu için onların doğru söylediğini zannetmektedir. İşte Hazreti Adem'le Hazreti Havva Allah adına yemin eden şeytanın yalan söyleyemeyeceğini zannederek, yalan söyleyebileceğine milyonda bir ihtimal vermeyerek aldandılar. فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ Onları aldattı da azgın şeytan, ağaca meylettirdi. Sarkıttı onları ağaca, ağacı yeyiverdiler. فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ Ağacı tattıkları zaman بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا Onların avret mahalleri açılıverdi. Hazreti Adem'le Hazreti Havva'nın edep yerleri açılıverdi de وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ Sonra cennetteki ağaç yapraklarıyla edep yerlerini, haya yerlerini örtmeye başladılar, örtmeye çalıştılar. Bakın, burada şunu anlıyoruz ki, bunların Hazreti Adem'le Hazreti Havva'nın cennette avret mahalleri örtülüydü. Allah'ın rahmetiyle, Allah'ın hikmetiyle, yardımıyla, bir nurla edep yerleri örtülüydü. Daha önce örtünme nedir, çıplaklık nedir bilmiyorlardı. Hatta edep yerlerinin dahi farkında değillerdi. Çıplaklık ne, örtünme ne, bunu bilmiyorlardı. İşte bir anda Allah onların üstünden rahmetini alıverdi, korumasını, muhafazasını alıverdi de edep yerleri açılıverdi, yani günahları açığa çıkıverdi. Öyleyse şunu şöyle diyelim, eğer kişi Allah'ın koruması altına girerse, muttaki davranırsa, Allah'ın korumasını isterse, Allah onları koruyacaktır. Ama kişi Allah'a itaatten çıktığı andan itibaren, Allah'ın korumasından çıktığı andan itibaren, artık Allah onların üstündeki korumasını kaldırıverecektir. İşte onlar itaatten çıktılar, Allah da onların üstünden korumasını kaldırıverdi, günahları açığa çıkıverdi, edep yerleri açığa çıkıverdi. Açığa çıkınca onlar da hemen hayalarından, edeplerinden, utançlarından yapraklarla, hurma yapraklarıyla ayıp yerlerini, edep yerlerini örtmeye çalıştılar. Burada durup birkaç cümle söyleyeceğiz. Hazreti Adem'le Hazreti Havva ilk insandı. Cennette sadece ikisi vardı. Çevrelerinde kendilerini görecek başka bir insan yoktu. Peki bunlar edep yerleri açılınca kimden utandılar? Kimden sıkıldılar? Kime karşı örtündüler? Ya da örtünmeleri gerektiğini bunlara kim söyledi? Buyurun, şöyle yukarı geçin. Bunlara örtünmeleri gerektiğini kim söyledi peki? Bakın, derler ki, işte kız çocuklarına babaları telkin ettiği için, örtünün dediği için, böyle bir eğitim ulaştırdıkları için çocuklar, kadınlar örtünmektedir. Eğer babaları onlara böyle bir eğitim ulaştırmasalardı, örtünün demeselerdi, baskı yapmasalardı, hiçbir kadın örtünmeyecekti der. Dinsizler, imansızlar, ateistler bunu iddia eder. Fakat düşünün, Hazreti Adem'le Hazreti Havva'nın babası yoktu. Onlara birileri böyle bir eğitim ulaştırmamıştı. Peki Hazreti Adem'le Hazreti Havva nereden öğrenmişti örtünmek zorunda olduklarını? Ya da kime karşı örtünüyorlardı? Kime karşı utanıyorlardı? Ha, demek ki şunu söyleyeceğiz ki, örtünme fıtridir. Örtünme haya duygusu doğuştandır. O sonradan kazanılmış bir şey değildir. Hani peygamberimizin bir hadisi var. Kullu mevludin yuledu ala fıtratil İslam. Her doğan çocuk İslam fıtratı üzerine doğar diyor ya peygamberimiz. Bakın biz bu hadisten şunu anlıyoruz. Doğuştan mümin olsun kafir olsun kim olursa olsun doğuştan fıtri bir takım meyilleri vardır kişide. Fıtri bir takım kutular, boş kutular vardır. Bir takım meyilleri vardır. Mesela kişi doğan her çocuk sevmeye karşı bir meyli vardır. Sevmek ister. Sevilmeye karşı meyli vardır. Bu konuda fıtri bir kutusu vardır içinde. Hazır. Doğuştan gelmekte. Korkmaya karşı fıtri bir meyli vardır. Yaşamaya karşı fıtri bir meyli vardır. İşte kafirde de Müslümanda da fıtrat değişmemektedir. Fakat bu fıtratın içine konan malzeme değişmektedir. Biz doğan çocuklarımıza mesela doğan her çocuk fıtraten bir kutu getirmektedir ki sevmeye meyyaldır. Sevmeye ve sevilmeye meyyaldır. İşte bu fıtri kutunun içine babası, anası, çevresi neyi yerleştirmişse çocuk hayatının sonuna kadar hep onları sevecektir. Sevmeye fıtraten meyyal olan çocuğun karşısına Allah sevgisi çıkarılmışsa, peygamber sevgisi çıkarılmışsa, bunları en çok seveceksin denmişse, o fıtri boşluk bunlarla doldurulmuşsa çocuk hayatının sonuna kadar Allah'ı ve peygamberi sevecektir. Ama bu çocuğun karşısına tağutlar çıkarılmışsa, şunlar ya da bunlar çıkarılmışsa, dünya sevgisi, mal sevgisi, makam sevgisi, bu sevgiler çocuğun o fıtri boşluğuyla doldurulmuşsa, o zaman çocuk hayatının sonuna kadar bunları sevecektir. Korkmaya karşı çocukta fıtri bir meyyal vardır. Bu boşluk neyle doldurulmuşsa çocuk hayatının sonuna kadar onlardan korkacaktır. En çok korkulması gereken Allah tanıtılmışsa, Allah'ın azabı, Allah'ın cehennemi, Allah'ın ateşi tanıtılmışsa çocuk hayatının sonuna kadar Allah'tan korkacaktır, Allah'ın azabından korkacaktır, Allah karşısında kötü bir konuma düşmekten korkacaktır. Ama şunlardan bunlardan korkacaksın denmişse, işte makamdan düşmeden korkacaksın, aç kalmadan korkacaksın, hapse girmeden korkacaksın, tağutlardan korkacaksın, şundan şundan korkacaksın, toplumdan korkacaksın diye çocuğun bu fıtri boşluğu bu korkularla doldurulmuşsa çocuk hayatının sonuna kadar bunlardan korkacaktır. Yaşamaya karşı fıtri bir meyli vardır. Beğenilmeye karşı insanda fıtri bir meyil vardır. Kişi kim adına, kim tarafından beğenilmeyi istemişse onun tarafından beğenilmek isteyecektir. O konuda gayret sarf edecektir. İşte Müslümanların habersiz olduğu bu fıtri boşluklar, fıtri kutular konusunda şeytan çok ustadır, çok mahirdir. Yeryüzündeki iblisin çocukları, akıl hocalığını şeytanın yaptığı şeytanın çocukları da bu fıtrat konusunda çok beceriklidir. Bakın, bilhassa kadınlar sevilmek isterler. İnsanlar tarafından beğenilmek isterler. Toplum tarafından beğenilmek isterler kadınlar. Ve şeytanın bu konudaki en büyük kurbanları da kadınlardır. Çünkü insanlar tarafından beğenilmeyi, sevilmeyi en çok kadınlar istemektedir. Şeytan insanlar tarafından, toplum tarafından, çevresi tarafından beğenilmeyi isteyen kadına şöyle yaklaşır. Tamam, sevilmek isteniyorsun. Çevren tarafından sevilmeyi, beğenilmeyi istiyorsun ama bu istemekle olmaz ki. bir şeyler feda etmen lazım. Bu uğurda çalışman lazım. Şöyle şöyle giyinmen lazım. Biraz cömert olman lazım. Şuralarını şuralarını aşman lazım. Şu şu okulları bitirmen lazım. Şu şu diplomaları alman lazım. Bak insanlar şunları şunları beğeniyor. Sen de bunları yapman lazım. Şöyle konuşman lazım. Şöyle kırıtarak yürümen lazım. Artist olman lazım. Balerist olman lazım. Şarkıcı olman lazım. Futbolcu olman lazım. Şeytan kadına yaklaşır ve insanlar tarafından beğenilmek isteyen kadın, beğenilmeyi isteyen kadının da bu konuda feda edemeyeceği bir şey yoktur. Fakat İslam kadına böyle yaklaşmaz. Bakın şu yaklaşma türü yanlıştır. Mesela kadını, kızcağızı babası ve anası zorluyor, kocası zorluyor. Diyor ki şöyle giyinirsen, tepeden tırnağa örtünürsen, mesela tesettüre ait ayetleri, hadisleri okuyor babası, anası, kocası, diyor ki böyle giyinirsen, Allah'ın ve peygamberin istediği biçimde giyinirsen seni seveceğiz, seni beğeneceğiz. Yoksa beğenmeyeceğiz ve sevmeyeceğiz. İslam kadına böyle yaklaşmaz. Kocası tarafından, babası tarafından, anası tarafından beğenilmek istenen kadın, eğer onların beğenisi ağır basarsa kadın örtünecektir. Ama bu örtünüşü hiçbir zaman şuurlu değil, bilinçli değildir, kalıcı değildir. Çünkü yarın toplumun beğenisiyle babasının, anasının, kocasının beğenisi karşı karşıya kaldığında toplumun beğenisi eğer ötekilerinin beğenisinden biraz daha üstün gelmişse, ağır basmışsa bu kadın örtülüyse açılacaktır, açıksa örtünmeyecektir. İslam kadına böyle yaklaşmaz. İslam kadının fıtratına böyle yaklaşmaz. Peki nasıl yaklaşır İslam? Bakın İslam kadına der ki dünyada herkes seni sevmese dahi Allah sevsin yeter. Babayın, anayın sevgisi, kocayın sevgisi, toplumun beğenisi ve sevgisi Allah sevgisinin yanında zerre kadar bile kıymet ifade etmez. Çünkü dünyada herkes seni sevse bile bunların sevgisi ölünce bitecektir. Öbür tarafa gitmeyecektir. Öyleyse tüm dünya seni sevmese de Allah sevsin yeter, Allah adına örtün der. Sonra toplumu tanıtır ona, tağutları tanıtır ona, babasını, anasını, kocasını tanıtır ona, tüm çevresini tanıtır. Allah kendisini de ortaya kor, işte bu Allah hatırına örtünmelisin der. Bu şuura ermiş olan bir kadın örtündüğü zaman bir daha asla açılmayacaktır. Bakın şeytan onlara vesvese verdi, avret mahalleri açıldı, sonra da onlar örtmeye çalıştılar. Bundan şunu anladık ki örtünme fıtri bir duygudur, doğuştan gelen bir duygudur. Kafirlerin, dinsizlerin, ateistlerin dediği gibi sonradan kazanılma bir şey değildir. Ondan sonra وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا, sonra Cenab-ı Hak o ikisine nida buyurdu da şöyle buyurdu: اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ, ben bu ağacı ikinize yasak kılmamış mıydım? وَاَقُلْ لَكُمَا اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌ مُب۪ينٌ, ve ikinize de şeytan sizin için açık bir düşmandır dememiş miydim? Demişti Allah ama o ağacı yasaklamıştı. Şeytanın da açık, bariz bir düşman olduğunu Allah onlara demişti, anlatmıştı ama oldu işte. Niye oldu? Oldu işte. Hazreti Ayşe anamızla Hazreti Ali Efendimiz niye karşı karşıya geldi? Sebebi sorulmaz. Hazreti Muaviye ile Hazreti Ali Efendimiz niye karşı karşıya geldi? Sorulmaz, sebebi oldu işte. Şeytan aldattı onları. Yeminler etti, hem de Allah adına yeminler etti ve onları aldatıverdi. Hazreti Adem ile Hazreti Havva cennette bir suç işlediler. Yenmemesi gereken ağaçtan yeyiverdiler. Sonra bakın şöyle dediler: قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ya Rabbi biz nefislerimize zulmettik. Yenmemesi gereken meyveden yedik. Senin emrine asi geldik. Eğer sen bizi yarlıgamaz, sen bize merhamet etmezsen biz dünyada ve uhbada ebediyen husrana mahkum olacağız. Ebediyen kaybetmiş olacağız. İşte Hazreti Adem'in tavrı, işte iblisin tavrı. Geçen haftaki dersimde de kısaca arz etmeye çalışmıştım. Şeytan bütün bunları ne için yaptı? Ben Adem'den üstünüm diye yaptı. Ama şeytanın tavrına baktığımız zaman, bir de Hazreti Adem'in tavrına baktığımız zaman Hazreti Adem'in şeytandan üstün olduğunu anlarız. İkisi de bir suç işlemişti. Şeytan da bir suç işlemişti. O Hazreti Adem'e secde etmemişti. Allah'ın secde emrini yerine getirmemişti. Hazreti Adem de bir suç işlemişti. Yenmemesi gereken meyveden yemişti. Bakın Şeytan suçu kabullenmedi, suçu Cenab-ı Hakk'ın üstüne attı. Beni sen azdırdın, beni sen saptırdın dedi. Hazreti Adem suçu kabullendi. Şeytan tövbe etmedi, Allah kendisine imkan verdiği halde tövbe etmedi. Hazreti Adem tövbe etti. Sonra Hazreti Adem bir dış etkenle kandırıldı. Kendiliğinden suç işlemedi. Burası da önemli. Fakat şeytan hiçbir dış etken olmadan kendi kendine suçu işledi. Hazreti Adem şeytan tarafından kandırıldığı için suçu işledi. Bütün bunlar nazar itibara alındığı zaman Hazreti Adem'in şeytandan üstün olduğu açıktır. Sonra Cenab-ı Hak buyurdu ki: "Kâleh bitu ba'dukum li ba'din adu." Kiminiz kiminize düşman olarak inin cennetimden. Arkadaşlar, bu ayet-i kerimeye değişik manalar vermişler. Yanlış anlamışlar. Demişler ki işte Hazreti Adem'le Hazreti Havva cennette Allah'ın emrine asi gelince ceza olarak Allah o ikisini cennetten dünya indirdi demişler. Halbuki bu yanlıştır. Çünkü biz Kur'an-ı Kerim'in başka yerlerinde görüyoruz ki Allah o ikisini affetti. Yani Adem'le Havva'nın dünyaya inişi ceza olarak değildir. Allah onları cezalandırmak için dünyaya indirdi değil. Bu yanlıştır. Kaldı ki o ikisinin dünyaya inişi halifelik adınadır. Bakara suresinde bir ayet-i kerimeden anlıyoruz ki Allah Hazreti Adem'i yeryüzüne halife olarak indirdi. قَالَهْ بِتُوْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوْ Bazınız bazınıza, kiminiz kiminize düşman olarak inin, yeryüzüne inin, cennetimden inin. Sosyal bir kuraldır bu. Dost olacak, düşman olacak. İşte mümin kafir düşmanlığı, Müslüman münafık düşmanlığı, Amerika Rusya düşmanlığı, gelin kaynana düşmanlığı, işte kurt kuzu düşmanlığı, serçe ceylan düşmanlığı, mal düşmanlığı, makam düşmanlığı, mevki düşmanlığı, bu düşmanlıklar olacak. Önemli olan Allah'ın düşmanlarını düşman bileceğiz, Allah'ın dostlarını da dost bileceğiz. İşte bu ayet-i kerimede bu istenmektedir bizden. İki kutup olacak. Küfür kutbu, iman kutbu. Tevhid kutbu, şirk kutbu. Bizden istenen iman kutbunda, tevhid kutbunda yerimizi alacağız. وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرُّونَ وَمَتَعُونَ اِلَاح۪ينَ Yeryüzünde biraz oyalanma var. Biraz oyalanın. Şöyle evler yapın, yollar yapın, apartmanlar yapın. Evcik oynayın. Oynamasına benzer. Biraz oyalanın hele. قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ Orada yaşayacaksınız. Orada öleceksiniz, sonra orada yeniden kaldırılacak ve dirileceksiniz. Sonra bakın Cenab-ı Hak şöyle buyurdu: "Ya beni Adem, kad enzelna aleykum libasen yuvari sevatikum ve rişa." Ey Adem oğulları, size üzerinizi kapatacak, avret mahallerinizi gizleyecek bir elbise gönderdik. Ve rişa, bir de rişa gönderdik. Şimdi bakın, bir elbiseden bahsetmiş Cenab-ı Hak, avret mahallelerimizi kapatacak, edep yerlerimizi kapatacak, örtecek, bizi soğuktan sıcaktan koruyacak bir elbise göndermiş Cenab-ı Hak, bir de rişa gönderdik diyor. Nedir bu rişa? Rişa ya komprodorların giydiği özel bir elbisedir, ya da iç elbisenin üstüne giyilen ikinci kat bir elbisedir, ya da değişik değişik elbise usulleri burada anlatılmaktadır. Size bir elbise gönderdik, bir de rişa gönderdik ama وَلِبَاسُ takva ذَٰلِكَ hayır. Takva elbisesi bunların hepsinden hayırlıdır. Bakın, takva giyinişi, takva elbisesi bunların hepsinden hayırlıdır. Elbise ne için giyilecek? Sadece biyolojik bir ihtiyaç için mi? Yani fiziksel bir ihtiyaç için mi? Bedenimizi soğuktan sıcaktan korumak için mi? Hayır. Takvaya götürücü elbise en hayırlıdır. Yani takva adına giyilen elbise en hayırlıdır. Kocasının baskısından ötürü bir kadın örtünmüşse ya da toplum zorladı diye bir kadın örtünüyorsa, işte bu kadın ne için örtündüğünün farkında değildir. Ve işte bu kadın Peygamberimizin hadisinde ifade buyurduğu veçilen, kapalı olduğu halde çıplak gezen bir kadındır. Ne için örtünecekti kadın? Allah emrettiği için. Takvaya götürücü olarak kadın örtünecekti. İşte Allah Resulü hadislerinde buyurur ki, kapalı oldukları halde çıplak gezen kadınlara Allah lanet etmiştir. Bir de arkadaşlar, kadının örtüsü onun evidir. Rabbimiz ayet-i kerimesinde buyurur ki وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ Vakarla evlerinizde oturun ey mümine hanımlar. Vakarla evlerinizde oturun. Cahiliye kırıtışına benzer kırıtarak sokağa çıkmayın. Sokağa dökülmeyin. İşte kadının örtüsü evidir. Kadın eviyle örtünmelidir. Eğer kadın evini terk etmişse, meşru bir mazereti yokken sokağa çıkmışsa, sokağa dökülmüşse, işte bu kadın örtüsünü kaybetmiştir. Tepeden tırnağa örtülü olarak sokağa çıksa bile, işte bu kadın Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerinde ifadesi veçile kapalı olduğu halde çıplak gezen bir kadındır. Bir de arkadaşlar, kadının örtüsü toplumdur. Toplumla kadını örtmek zorundayız. Allah toplum içinde kadına bir vazife yüklemiştir, bir rol vermiştir. Eğer kadın Allah'ın kendisine yüklediği rolün dışında başka bir rol üstlenmişse, Allah'ın kendisini görmek istediği noktayı terk etmiş, başka yerlerde eğer görev almış, rol üstlenmişse, işte bu kadın kapalı olduğu halde çıplak gezen bir kadındır. Mesela bir kızcağız düşünün ki tepeden tırnağa örtülü, dolmuşa binmiş ya da otobüse binmiş, işte üniversitede Freud'un bilmem ne nazariyesini öğrenmek için, bilmem Hipokrat tıbbını öğrenmek için üniversiteye gidiyor. Erkeklerin içinde üniversiteye gidiyor. İşte bu kızcağız tepeden tırnağa kapalı olduğu halde Allah'ın kendisinden beklediği rolün dışında bir rol üstlendiği için, Allah'ın kendisini görmek istemediği yerde göründüğü için, işte bu kadın tepeden tırnağa örtülü olsa bile kapalı olduğu halde çıplak gezen bir kadındır. Farz edin ki Hazreti Fatıma kadar kapalı bir kadın Konya'da ya da İstanbul'da Beyoğlu'nda bir dükkanda dezgahtarlık yapsa erkeklerin içinde, işte bu kadın Hazreti Fatıma kadar kapalı bile olsa Allah'ın kendisini görmek istediği yerin dışında bir yerde görev üstlendiği için bu kadın kapalı olduğu halde çıplak gezen bir kadındır. Arkadaşlar, demek ki örtünmeden maksat takvaya götürücü olmalı. Kadın ne için örtündüğünün farkında olmalı. Öyleyse kadınlarımızın üç bölgesini doyurmak zorundayız. Bir, kafasını Allah'a götürücü bilgiyle doyuracağız, giydireceğiz. Kalplerini Allah'a götürücü imanla giydireceğiz. Midelerini de Allah'ın helal kıldığı rızıkla doyuracağız. Eğer kadınlarımızın kafası çıplaksa, kadınlarımızın kalbi çıplaksa, dışarıdan bir elbise giymesi fazla bir mana ifade etmeyecektir. İşte Allah buyurur ki, size avret mahallerinizi örtecek, sizi soğuktan sıcaktan koruyacak bir elbise gönderdik, bir de rişa gönderdik. Ama وَلِبَاسُ takva ذَٰلِكَ خَيْرٍ Takvaya götürücü olan elbise, takva adına örtünme, Allah emrettiği için örtünme, işte bu hepsinden hayırlıdır. ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ İşte bu elbise gönderme, sizin bu şekilde giyinmenizi, örtünmenizi sağlama Allah'ın ayetlerindendir. لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ Umulur ki aklınızı başınıza alır, tezekkür eder, teemmül eder de Allah'ın istediği biçimde, Allah'ın istediği gayeye götürücü biçimde giyinesiniz, örtünesiniz. Arkadaşlar, biz de aynı şekilde örtünmek zorundayız. Sahabenin tesettürüyle, giyiniş tarzıyla bizim giyiniş tarzlarımızı, örtünmelerimizi şöyle bir gözden geçirsek, inanın biz de belki bugün tesettürlü değiliz. Biz de bugün takvaya götürücü mahiyette giyinmiyoruz. Üzerimize şu pantolonları giyerken ya da şu gömlekleri üzerimize giyerken bizi bunları giymeye zorlayan sebep ne? Allah mı? Allah böyle giyinmemizi istiyor mu acaba? Mesela Peygamberimiz şu üzerimize giydiğimiz vücut hatlarımızı belli eden setre pantolonu giymemizi istiyor mu acaba? Ya da Allah'ın Resulü böyle bir elbise giymiş midir? Yoksa bizim şu giyinişlerimiz toplum istedi diye mi? Çevre istedi diye mi? Yoksa takvaya götürücü Allah istedi diye mi? Öyleyse erkekli olarak biz de kendi kendimizi gözden geçirmek zorundayız. Sonra bakın Cenab-ı Hak şöyle buyurdu. Ya beni Adem la yeftinennekumu şeytanu kama ahraca ebeveykum minel cenneti yenzi'u anhuma libasehuma li yuriyehuma sevatihima. Ey Adem oğulları, ey Müslümanlar, ey insanlar, babanız Adem'le ananız Havva'ya bir düzen, bir dolap çevirip de onları bir vartaya düşürüp de üzerlerindeki elbiselerini soydurup haya yerlerini, edep yerlerini açtırıp karşılarına kulluğu terk ettirecek bir yol çıkardığı gibi, sakın ha şeytan size de bir dümen çevirmesin. Sakın ha şeytan size de bir dolap çevirmesin. Sakın ha sizi de edepsizliğe, sizi de hayasızlığa sevk etmesin. Cenab-ı Hak uyarıyor. Babamız Adem'le anamız Havva'nın başına gelen olay bize anlatıyor ve aynı şeytan şu anda sizin de karşınızda, aman ha şeytan size de böyle bir dolap çevirmesin diye Cenab-ı Hak bizi uyarıyor. Fakat gerçekten arkadaşlar, şeytan bu konuda muvaffak olmuş. Bakın, fıtratın dışında insanlara iş yaptırıyor. Erkeğin avret mahalli şuradan şuraya kadardır. Yani göbeğiyle diz kapağının arasıdır. Yani göbeğinin üstüyle diz kapağından aşağısını açtığı zaman erkek bir mahsur yoktur. Kadının avret mahalli ise şu bilekleriyle yüzüdür. Bunun dışında bütün vücudu örtülü olması lazım. Fakat tam zıttını yaptırmış şeytan, öyle değil mi? Tam tersini yaptırmış. Kadın bugün çırılçıplak, erkek kapalı. İşte aynı dolabı, aynı düzeni şeytan bize... Ne ya? Neymiş? Hı? Bir şey olmaz canım. Ne bu kırılan ya? Allah Allah. Cezbeye geldi. Cezbeye mi geldi? Neyse. Olsun, olsun. Demek ki... Tamam. Olsun. Ziyanı yok, bir şey yok. Hayır alamettir. Hayır alamettir inşallah. Şeytan bugün bize de aynı tuzağı kurmuş, aynı oyunu oynamıştır. Bakın ondan sonra dursun, aynen dursun, hiç dokunma. Öylece dursun, sonra süpürürüz. Şunlara basmayın yalnız. Belki şeytanın bir işidir. Alçak şu anda çevremizde dolaşmakta, bize bozulduğu için bunu yapmıştır belki. Bakın burada da diyor ki Rabbimiz, اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَب۪يلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ. O şeytan ve kabilesi, avanesi sizi, sizin onları göremeyeceğiniz yerlerde sizi görmektedir. Size o yönden yaklaşmaktadır. Hiç hesap edemeyeceğiniz yönden size yaklaşmaktadır. E peki ne yapalım ya? Hani hırsız şuradan girecekse oraya da kilitleriz. Şuradan girme ihtimali varsa oraya da kilitleriz. Şuradan girme ihtimali varsa oraya da kilitleriz. Yani İslam'ı öyle bir yaşarız ki şeytanın yaklaşma ihtimali olan bütün yerleri kapatırız. Böylece şeytandan korunuruz. İnna cealna şeyatine evliya lillezine la yu'minun. İşte biz diyor Cenab-ı Hak böylece iman etmeyenlere şeytanı veli kıldık. Bak, inna cealna şeyatine evliya lillezine la yu'minun. Biz iman etmeyenlere şeytanı evliya kıldık, veli kıldık. Buradaki veli kelimesinin manasını ben daha önce açıklamıştım. Veli demek bir varlık adına ona danışmadan tek taraflı karar alan varlığın adına veli denir. Mesela ben çocuğumun velisiyim. Ona danışmadan onun adına karar verme makamındayım. İstediğim kişilerle alışveriş yapmasını sağlarım. İstediğim gazeteyi okumasını sağlarım. İstediğim gazeteyi okumasını yasaklarım. İstediğim okulda okuturum. İstediğim okulda okutmam. Ben çocuğumun velisiyim. Onun adına karar alma makamındayım. Zaten veli bu demektir. İşte şeytan da iman etmeyenlerin velisidir. Onlar adına karar verir. Şöyle yap der, şunu giyinin der, şunu okuyun der, şurada okuyun der, şunu alın der, şunu satın der, şunu yapın der, şunu için der, şunu yiyin der. Şeytan onlar adına karar alma makamındadır. Karar alır, onlar da uygular. Bakın kafirlerin hayatına, tüm hayatlarında yaptıkları şeyler şeytanın aldığı kararlardır. Ama bizim bugüne kadar öğrendiğimiz veli manasının dışında bir veli. Esasen velinin manası budur. Veli işte yerde alan, gökte yiyen, gaybı bilen değil. Veli müminler adına karar verme makamında olan kişidir. Onu da böyle kısaca arz etmiş oldum. Şeytan onlar adına karar verir. Şeytanın dediklerini yaparlar da ne yaparlarmış bakın. وَاِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً. Bir fahşa işledikleri zaman, bir günah işledikleri zaman derlermiş ki قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَا. Derlermiş ki biz aba ve ecdadı böyle bulduk. Aba ve ecdattan böyle gördük biz. Mesela puta taparlar. Niye dendiği zaman da işte aba ve ecdattan böyle gördük. Biz ecdadımızı bu putun karşısında saygı dururken gördük. Biz de böyle yapacağız derler. Faiz yerler. Niye yersiniz dendiği zaman aba ve ecdattan böyle gördük derler. Mevlüt okuturlar. Niye okutuyorsunuz? İşte aba ve ecdattan böyle gördük. Ala Resulüne salavat derler inadına. Niye yapıyorsunuz dendiği zaman işte aba ve ecdattan böyle gördük. Değil mi? Çıplak gezerler. Niye böyle yapıyorsunuz? Aba ve ecdattan böyle gördük. Arkadaşlar, bir dönem müşrikler Mekke'de din adına bir prensip koymuşlar. Prensip şuydu bakın. Kabe'nin avlusuna gelindiği zaman üzerlerinizdeki günahkar elbiselerle Kabe'yi tavaf edemezsiniz. Ne olacak? Mekke'li müşriklerden yeni bir elbise satın alacaksınız. Ya da kiralayacaksınız ya da çıplak tavaf edeceksiniz diye dini bir kural koymuşlar. Din adına bir kural. Yani taşradan Mekke'ye gelen her bir adam üzerindeki günahkar elbise ile Kabe'yi tavaf edemeyecekti. Ne yapması lazımdı? Mekkeli müşriklerden bir elbise satın alacaktı. Çok fazla parası olan, bakın, müşriklerin cebine para girecekti. Muazzam bir gelir, ekonomik bir kaygı. Parası biraz az olan kişi Mekkeli müşriklerden bir elbise kiralayacaktı. Yine para giriyor. Hiç parası olmayan da Kabe'yi çıplak tavaf edecekti. Böylece ahlaksızlık artacaktı da genel ev patronlarına yine para çıkacaktı. Dikkat ediyor musunuz? O anda din adına konmuş bir adetti bu. Orada bunun çiğnenmesi dinin çiğnenmesi demekti. Adamlar sosyal hayatlarında açık gezmiyorlardı. Açık gezmenin ayıplığını biliyorlardı ama Kabe'nin avlusuna girdikleri andan itibaren din adına konmuş bir kural olduğu için orada onun çiğnenmesi adeta dinin çiğnenmesiydi. İşte bizde de din adına bir takım prensipler konmuş. Düğünde şunlar şunlar alınmalıdır. Ekonomik kaygı. Vallahi sorsanız ne damada lazım, ömürlerinin sonuna kadar ne de geline lazım, hiçbirisine lazım değil. Ama alınacak onlar. Niye? Satıcı kazanmalı ya. Bayramda şeker alınmalı efendim. Niye? İşte şeker satıcıları kazanmalı ya. Gül suyu alınmalı. Mevlüt okunmalı, okutulmalı. Niye? Birileri para kazanacak. Şunlar şunlar alınmalı. Şunlar şunlar yapılmalı. Niye? Birileri para kazanacak. Allah korusun, din adına konmuş adetler, din adına dinsizlikler. İşte bunları yaparlardı da niye yapıyorsun dendiği zaman da biz aba ve ecdattan bunu gördük. قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَى De ki peygamberim, Allah asla fuhşu emretmez. اَتَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ Yoksa siz Allah'ın bilmediği konuda Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Bilmediğiniz konuda Allah'a iftira mı ediyorsunuz? قُلْ اَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ De ki peygamberim, benim Rabbim adaletle emrediyor. Adil olmamızı istiyor. Giyimde, kuşamda, yemede, içmede adil olmamızı, haddi aşmamamızı Allah benden istiyor. وَاَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عَنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ Her mescit yanında yüzünüzü Allah'a doğru çevirin. وَدْعُوهُ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ Dinde ihlasla, dini yalnız Allah'a halis kılarak Allah'a dua edin. Dinin Allah'a ait kılınmasını daha önce birkaç cümle halinde söylemiştim. Arkadaşlar, din bir adamın hayatını dolduran prensipler manzumesidir. Buna göre komünizm bir dindir. Buna göre kapitalizm bir dindir. Buna göre kemalizm bir dindir. Buna göre faşizm bir dindir. Eğer bir toplumun hayatını bu kurallar dolduruyorsa, bir toplum bu kurallarla hayatını organize ediyorsa, işte bunlar, bu kurallar dindir. İşte ayet-i kerimede lekum dinukum veliye din denmişti ya, sizin dininiz sizin olsun, benim dinim de benim olsun. Kime diyordu Allah Resulü bunu? Müşriklere. Müşriklerin dini mi vardı ki sizin dininiz sizin olsun, benim dinim benim olsun demişti. Demek ki din kişinin hayatını dolduran prensipler manzumesidir. Yani siz hayatınızı kimin prensipleriyle doldurup onun dinindeyseniz, sizin dininiz, sizin prensipleriniz, sizin sisteminiz, sizin adetleriniz sizin olsun. Veliye din, benim dinim de Rabbimden gelme, Rabbimden kaynaklanma, benim dinim de, benim prensiplerim de, benim kurallarım da benim olsun. İşte dini yalnız Allah'a halis kılarak, yani hayatınızın bütün bölümlerinde Allah'ın prensiplerini hakim kılarak, hayatınızın bütün bölümlerinde Allah'ın istediklerini uygulayarak dini Allah'a halis kılın. Böylece Allah'a dua edin. كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ Allah sizi ilk defa nasıl yarattıysa sonra tekrar ona döneceksiniz. فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الظَّلَالَةِ Ama hal böyleyken içinizden bir grup vardır ki Allah onları hidayete ulaştırdı. وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الظَّلَالَةِ Bir grupta dalaleti hak etti. Onlar dalalette kaldılar. Neden onlar dalalette kalmış? اِنَّهُ مُتَّخَذُ الشَّيَاط۪ينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah dururken Allah'ın dönünde onlar şeytanı kendilerine veli kabul ettiler. Şeytanı kendileri hayatında karar verme makamında gördüler. Şeytan karar aldı. Onlar da şeytanın aldığı kararı aynen uyguladılar. يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ ve kendilerinin de doğru yolda olduklarını, hidayet üzere olduklarını zannettiler. Zaten onlara şeytan sürekli amellerini süslemekte, süslü göstermektedir. Sonra bakın, Cenab-ı Hak bizden başka bir şey daha şöyle istiyor. Ya beni Adem, ey Adem oğulları, hudu zinetekum inde kulli mescidin, her mescit yanında zinetinizi takının. Bakın, her mescit yanında süslenin, zinetlerinizi takının. Arkadaşlar, bunun manası şudur: mescitlerin çevresini süsleyin, mescitlerin çevresinde süslenin, mescitlerin çevresini süsleyin. Yani yıkın mescitlerin çevresindeki meyhaneleri, yerle bir edin kumarhaneleri, faizhaneleri, batakhaneleri, mescitlerin çevresini süsleyin. Bunların tümünü yerle bir edin, yıkın. Allah bizden bunu istiyor bakın. Huzu zinetekum inde kulli mescidin. Mescitlerin çevresini zinetlendirin, süsleyin. Bir de mescitlerin içini süsleyin. Mescitlerin içinde süslenin. Neyle süsleyeceğiz? Halılarla, zililerle, kilimlerle, koltuklarla, kanepelerle, yazılarla, nakışlarla mı? Hayır. Saf saf cemaatlerle, şirkten uzak ibadetlerle, saf saf cemaatlerle, kulluklarla, zikirlerle, fikirlerle, ayet ve hadislerle mescitlerin içini süsleyin. Allah'a götürücü namazlarla sizi küfürden kurtaracak, fahşadan alıkoyacak, şirkten sizi uzaklaştıracak Allah'ın ve peygamberin istediği namazlarla mescitlerde süslenin, mescitlerin içini süsleyin. Hani peygamberimiz bir hadislerinde buyuruyorlardı ki: "Ve cu'ilet liyel ardu mescide." Tüm arz benim için mescit kılındı. Öyleyse tüm arzda öyle yaşayın ki tüm arz sizin için mescit olsun. Tüm arzı süsleyin. Arzdaki meyhaneleri, arzdaki genel evlerini, arzdaki batakhaneleri kapatın, yok edin, yıkın onları. Arz mescidinde süslenin. Arz mescidini süsleyin. Arzda öyle bir süslenin ki tıpkı kadının kocası için süslenmesi gibi siz de Rabbiniz için tüm arz mescidinde süslenin. Arkadaşlar, süslenme peygamberimizin bizden istediği biçimde olmalıdır. Süslenme konusunda ölçü peygamberimizdir. Bir iki misal vereyim bakın. Bir gelin düşünün ki işte Maçin'den ya da Çin'den bir gelinlik gelmiş. Şöyle baktığınız zaman açık yeri kapalı yerinden fazla, bu gelin süslü değildir. Bir ev düşünün ki işte çiçekleri Sri Lanka'dan gelmiş, bir masa kurulmuş evin içinde, oturma odasında. Bu masa Philadelphia'dan getirtilmiş. Masanın üstündeki vazo Bohemia'dan gelmiş kristal. İçine konan çiçekler ise Zambiya'dan gelmiş. Müthiş bir ev düşünün. Arkadaşlar, bu ev süslü bir ev değildir. Çünkü süslenme konusunda Allah ve Resulünün istediği önemlidir. Bir kadın düşünün ki alına salına sokakta geziyor. Şöyle üstüne bir elbise giymiş daracık. Dışarıdan baktığınız zaman bütün vücut hatları belli. Bu kadın süslü değildir. Bir parmak düşünün ki milyarlara mal olmuş bir altın yüzük takılmışsa bu parmak süslü değildir. Gümüş yüzük takılmış bir parmak süslüdür. Namaz kılan bir adamın başında bir takkesi yoksa zinetsizdir. Takkesi var fakat üstünde bir sarık yoksa yine zinetsizdir, süslü değildir. Namaz kılan başın süsü takkedir ve takkenin üstüne sarılmış sarıktır. Öyle bir süslenmeliyiz ki Allah bizden süslenmemizi istiyor. Öyle bir süslenmeliyiz ki tüm mescitte, tüm arz mescidinde öyle bir süslenmeliyiz ki bu Allah'ın bizden istediği süslenme olmalıdır. Peygamberimizin süslenmesi nasılsa, peygamberimizin ziyneti nasılsa, işte tüm mescitlerin yanında o ziyneti takınacağız. Allah bizden bu şekilde süslenmemizi istiyor. Sonra bakın şöyle buyurdu: Ya beni Adem, huzu zinetekum inde kulli mescidin, her mescit mahallinde, her mescit yanında ziynetinizi takının, süslenin. Ve kulu veşrabu ve la tusrifu, yiyin için fakat israf etmeyin. İnnehu la yuhibbul musrifin, şüphesiz ki Allah israf edenleri sevmez. yiyin için serbestsiniz. Allah'ın helal kıldığı şeylerden yiyin için. Fakat bu konuda israf etmeyin. Yeme içme konusunda haddi aşmayın. Haramı helal kabul etmeyin. Yeme içme konusunda bir ruhsat tanınmış bize. Bu ruhsatta ölçü nedir? Allah Resulü'nün yediği, Allah Resulü'nün içtiği kadar, Allah Resulü'nün giydiği kadar. İşte bu ruhsattır ve caiz olan budur. İhtiyaçtır bu. Allah ve Resulü'nün tanıdığı, yani Resul-i Ekrem'in tanıdığı, eğer ruhsat aşılmışsa Resul-i Ekrem nasıl giymişti? Resul-i Ekrem nasıl yemişti? Resul-i Ekrem nasıl içmişti? Bu konuda ruhsat aşılmışsa işte arkadaşlar israf başlamıştır. Bakın tek kaptan yenecek, tek çeşit yenecek, önümüzden yiyeceğiz, önden yenecek, sağ elle yenecek, acıkmadan oturulmayacak, doymadan kalkılacak, besmele çekilecek, önden yenecek, ayakta yenmeyecek, tek içişle içilmeyecek, tek nefesle içilmeyecek ve çevrede açlar varken yenmeyecek. Onlar da çağrılacak. İşte ölçü budur. Allah diyor ki وَكُلُوا وَشْرَبُوا يَيْنِ için وَلَا تُسْرِفُوا اَمَّا israf etmeyin. اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. Arkadaşlar bizim hayatımızda yemeğe ayrılan zaman zamanların en çoğu. Halbuki bakın zaman gelmiş Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam ciğer yemiş. Zaman gelmiş kainatın seyyidi kebap yemiş ama Allah Resulü bunların peşine takılmamış. Bunlara uzunca zaman ayırmamış. Çünkü kainatın efendisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam yeme içme konusunda külfeti sevmezdi. Önüne ne gelmişse onu yemiş ama zaman gelmiş kebap da yemiş. Zaman gelmiş devenin ciğerini de yemiş Allah Resulü. Zaman gelmiş kuzu da yemiş fakat bunların peşine takılmamış. İlla da bunları yiyeceğim diye özel bir zevk haline getirmemiş. Özel bir uğraşı haline getirmemiş. Fakat bizim hayatımıza baktığımız zaman, yemeğe ayrılan zaman, kadının mutfağa ayırdığı zaman ya da bizim yemeğe ayırdığımız zaman özel bir zaman olmuş ve zamanlarımızın en çoğunu almış. İşte şu toplumu görüyorsunuz. Ömer bin Abdülaziz halifeliği döneminde evine bir kısım misafirler gelmiş, bir kısım zevat gelmiş. O dönemde söz sahibi insanlardı bunlar. Hatta Ömer bin Abdülaziz eğer halife olmasaydı, hayatta olmasaydı, onun makamını ihraz edebilecek, onun yerine halife olabilecek bir kısım misafirler gelmiş evine. Hanımına tembih etmiş, demiş ki hanım, yemeği biraz geciktir demiş. Ben sana işaret edinceye kadar yemeği getirme demiş. Ve içeride misafirlerle sohbete dalmışlar. Ömer bin Abdülaziz uzun bir sohbete dalmışlar. Misafirler iyice acıkmışlar. Önlerine biraz kuru hurma getirmiş. Öyle pek kaliteli hurma da değil. Şöyle kalitesiz kuru hurma getirmiş. Yemek biraz sonra geliyor. Siz bunları yiyin demiş. Ye durun demiş. Biraz suyla biraz hurma getirmiş. Konuşma gittikçe uzanmış. Adamlar işte gelen misafirler hurmalardan yemişler, suyu içmişler. Biraz sonra demiş ki yemeği getireyim mi? Yok demiş artık demişler. İhtiyacımız kalmadı. Karnımız doydu. Artık yemeğe ihtiyacımız kalmadı, gerek yok. Onların bu sözünden sonra Ömer bin Abdülaziz aynen şöyle diyor. Ya bu kadarcık şeyle doyacaktınız da niye bu çırpınmaya, bu telaş niye ya, bu dünyanın peşine takılma niye ya? Öyle değil mi arkadaşlar? Özel yemekler hazırlamaya kalkıyoruz. Hatta bakın bazı sohbetlerde Konya'da, Selman, Konya'da bazı sohbetlerde Panama'dan özel muz getirtiyorlarmış Panama'dan. Acıva hurması, anzel balı, özellikle yani Panama'dan özel muz getirtiyorlarmış, Panama muzu. Çok tatlı oluyormuş diye. Yazık günah ya. Cevdet Sunay bir defasında Konya'ya gelmiş, işte şeker fabrikasının yemekhanesinde kendisine yemek ikram edecekler. Van'ın bilmem hangi nehrinin balığı çok lezzetliymiş diye uçakla Cevdet Sunay yesin diye o gün uçakla Van'dan balık getirtmişler. Ne gerek var buna ya? Yemeğin peşine bu kadar takılınmaz ki ya. İlla da şunlar şunlar yenecek, şunlar şunlar yenecek diye. Bakın Cenab-ı Hak diyor ki وَكُلُوا وَشْرَبُوا yiyin için ama وَلَا تُسْرِفُوا israf etmeyin. Ben öyle insan düşünürüm ki, ben öyle insan bilirim ki, yeminle söylüyorum bakın, ağzı mutfakta, ensesi tuvalette. Hiç ıhranmaz. Adamın, inanın mübalağa etmiyorum bakın, ağzı mutfakta, ensesi tuvalette, hiç ıhranmaz. Boyuna yer içer. Ben öyle insan bilirim ki şu Konya'da bir akşam yemeği, sadece bir akşam yemeği, 5 kişilik bir ailenin, yeminle söylüyorum, bir aylık rızkı. Bir tek akşam yemeği. Ne gerek var buna ya? Ne gerek var buna ya? Yığınlarla mayeyi dolduracaksın mideye. Biz dünyaya yeme içmek için gelmedik. İsraf etmeyeceğiz. Ölçülü yiyeceğiz. Bakın arkadaşlar, israf konusunda daha önce bir hadisi okuduğumu zannediyorum. Burada kısaca bir daha okuyayım. Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki, denizin kenarında dahi olsanız abdest alırken israf edip fazla su harcamayın. Allah Allah. Denizin kenarında dahi olsanız abdest alırken, meşru bir iş yaparken, yaptığımız işte abdest meşru, o işi yaparken bile fazla su harcayıp israf etmeyin. Bunun manası şudur. Burada anlatılmak istenen deniz değildir. Biz deniz ülkesi değiliz. Yani deniz ülkesinde yaşamıyoruz. Biz bu hadisi hayatımıza nasıl aktaracağız? Yığınlarla malınız dahi olsa sofranızdaki yemeğin ölçüsü adedi belli olsun. Benim param çok. İşte ben soframda 9 kaptan fazla yemek yiyebilirim demeyin. Deniz kenarında dahi olsanız, malınız çok dahi olsa meşru dairede o malı harcarken, yerken, içerken israf etmeyin. Ben çok zenginim, ben düğünümde şu kadar para harcayabilirim. Öyle deme. Denizin kenarında dahi olsanız fazla su harcayıp israf etmeyin. Yani israftan sakının diyor. Öyleyse 100 mumluk bir elektrikle evimizi aydınlatma imkanı varken 300 bin liraya, 500 bin liraya, 1 milyon liraya, 2 milyon liraya evimize bir avize almışsak işte bu israftır. İşte bu israftır. Bunun hesabını vereceğiz. Bakın Rabbimiz ayeti kerimesinde buyurur ki وَكُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ Yiyin için Allah'ın helal kıldığı şeylerden ama israf etmeyin. Yeme, içme, giyinme konusunda haddi aşmayın. Allah Resulü'nün tanıdığı ruhsatın dışında, yani ihtiyacın dışında fazlasını harcamayın, fazlasını Müslümanlara ayırın. اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ Şüphesiz ki Allah israf edenleri sevmez. Ondan sonra bakın Rabbimiz şöyle buyurdu. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِي اَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ Peygamberim de ki, Allah'ın kulları için çıkardığı ziyneti kim haram kılıyor? وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ Rızkın güzellerini, tayyibat dediğimiz güzel rızıkları ve Allah'ın kulları için çıkardığı ziyneti kim haram kılıyor? قُلْ هِيَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ İşte o, Allah'ın kulları için çıkardığı zinet, süs ve bir de rızkın tayyibatı, yani tayyib olan rızıklar هِيَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا Dünya konusunda Müslümanlar içindir, dünya hayatında Müslümanlar içindir. خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ Ama kıyamet gününde yalnızca Müslümanlar içindir. Bakın, dünya nimetlerinden kafirler de istifade etmektedir. Mesela şu güneşten Rusya da istifade etmekte değil mi? Şu havadan Amerika'daki insanlar da istifade etmekte. Yani kafirler de dünya nimetlerinin tümünden istifade etmekte. Müslümanlar içindir bu nimetler ama bu nimetlerden dünyada kafirler de istifade etmektedir. Fakat halisaten yevmel kıyame, kıyamet gününde ise bu nimetlerden istifade edecek olan ancak ve ancak Müslümanlardır. Bu nimetler sadece Müslümanlara mahsustur, Müslümanlara hastır. Allah hepinizden, hepimizden razı olsun. Allah duyduklarımız, dinlediklerimizle önce iman etmeyi, sonra da onu eyleme dökmeyi, pratize etmeyi, pratik hayatımıza aktarmayı, bu dinlediklerimizi amel haline getirmeyi, en yakınlarımızdan başlamak suretiyle, çocuklarımızdan başlamak suretiyle, en yakın çevremize bu ayetleri, bu duyduğumuz gerçekleri duyurmayı Allah hepimize nasip ve mukadder kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.